www.attableek.com, The Reviver of Iman. الذي أنزل عليه القرآن المبين بلسان عربي مبين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم بزرگان دین أساطين علم الفضل أرباب أهل الأقوى قابل سر افتخار مهمانان اعزام حاضرین اجلاس اور گھر پر بیٹھ کر ریسیور پر پروگرام سن کر شرکت کرنے والی معزز اور موقر خواتین ملت، میں اس مبارک موقع پر آپ حضرات کی خدمات گرامی میں اسلامی تحیہ اور سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. وسلام اللہ علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائق شکر و تقسیم سامعین گرام اور قابل صد احترام علماء اکرام، بار بار ہیں رب ذوالجلال میں زبید شکر و امتنان خم کرتے ہوئے ہم اپنے قلب و جگر میں خوشی اور غمی کے ملے جلے جذبات اور احساسات کا سنگم محسوس کر رہے ہیں. ہمارے دلوں کی گہرائیوں سے اور اعماق قلوب سے فرحت و شادمانی کی لہریں اس لیے اٹھ رہی ہے کہ ہم اپنے درمیان ایسی مقدس، مبارک اور قابل رشک شخصیات اور پاکیزہ نفوس کو پا رہے ہیں جو اخلاص اور الہیت کے ساتھ دین حق کی خدمات عالیہ کا بار بنا اپنے دوش پر اٹھانے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں اور اپنے فرائض منصبی کو مسکرا کے چہروں کے ساتھ ادا کرنے کی بھرپور سعی اور پہم کی کوشش میں لگی ہوئی ہے. اسی طرح ہم دل کی کہوں میں یہ راحت و سکون محسوس کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ نے ہمیں اپنے محسن و مربی، محبوب العلماء و صلحاء، مفکر ملت، استاد الاساتذہ، رئیس مکرم حضرت مولانا عبداللہ کاکودروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے محاسن کا تذکرہ کرنے والے اس بابرکت محفل میں شریک ہونے کا ایک ضروری موقع فراہم کرنا ہے. ہم اپنے ان گراقدر اور واجب الاحترام مہمانوں کا سمیع قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کثیر مصروفیات کے باوجود ملک کے طول و عرض سے طویل مسافت طے کر کے تشریف لانے کی زحمت گوارا فرمائی اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی اور اس محفل کو اپنی بابر کا حاضری سے مشرف فرما کر زیرت پر اللہ تعالی شاہوں ان کی اس آمد کو شرف قبولیت سے نواز دینا اور ہم تمام کے لیے خیر و برکات کا ذریعہ بنائے. آمین. محترم صاحب، یہ بھی ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ ہم اپنے اس مبارک اجلاس کا آغاز بزرگان کرام کے دستور عمل کے مطابق اور سلف صالحین کے طور طریق کے مطابق کہ جب بھی کسی بزم و انجمن یا محفل و مجلس یا اس طرح کے محکم شان امور کا آغاز کرتے تو پہلے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کر لیا کرتے جن کی قیادت و سیادت میں وہ کام حسن و حسن انتظام و انسرام کے ساتھ ابتدا سے اختتام کی منزل کی طرف رواں ہوتا اور ابتدا سے انتہا کی سرحد کو عبور کرتا ہے. چنانچہ ہم اپنے بزرگوں کی اتباع کرتے ہوئے ہمارے اس جلسے کی صدارت کے لیے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں جن کی ذات گرامی، علم و عمل، فہم و فراست، فضل و کمال، سنجیدگی و حکالت اور خلوص اور سادگی کی اعلیٰ مقدار اور جو فضل باری سے اپنے وقت کے مشہور اور گراقدر علماء کرام سے مستفید ہونے کا شرف پائے گا، جو اپنے اپنے فن کے یکتا روزگار بزرگان دین کے معتمد اور مستمد رہے، ان کی عمل میمون کو ہم اپنے لیے باعث فخر، باعث خیر اور برکت سمجھتے ہیں اور جن کے عمر مسعود کو ہم اپنی نیک بختی اور سعادت مندی شمار کرتے ہیں، ان سے میری مراد ماجر فن، بہتر اخلاص و محبت، استاد الاساتذہ، شیخ الحدیث، حضرت مولانا محمد علی مسعودی دامت برکاتہم العالیہ جو علوم دینیہ کی ترویج و اشاعت اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں برطانیہ اور ہندوستان میں رات دن کو شامل ہیں. مجھے امید واقعی ہے کہ آپ تمام حضرات میری اس تحریک کے صدارت کو یقیناً تعریف کرنا. مرجم القوام والخواص، نائب اکابرین امت، ہم سب کے محبوب حضرت مولانا شیخ الحدیث ایوب صاحب دامت برکاتہ کا نام نامی آج کی مجلس کی صدارت کے لیے پیش کیا گیا ہے. میں اپنی طرف سے، علماء مجلس کی طرف سے، حاضرین مجلس کی طرف سے اس تحریک کی پرزور تعریف کرتا ہوں. جزاکم اللہ وسلم. اب ہم جلسے کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں. چنانچہ میں عزیز مقرم حضرت مولانا محمد حنیف رویدروی صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جلسے کی نظامت کی بات کو سنوار کر اپنے خاص انداز، طرز گفتگو اور خدادار صلاحیتوں سے پروگرام کے حسن کو چار چاند لگائے. فرشت اللہ شکر والحمد والمنہ ہے، اور بھی دنیا میں شکر و بہت اچھے ہیں، اور بھی دنیا میں شکر و بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز کیا ہو. آج مجلس کو گزشتہ مجلس سے پیوستہ کرتے ہوئے بطور تمہید کے میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ ہمارے استاذ مکرم حضرت مولانا بشیر صاحب دامت برکاتہم کا فیض ہوگا یا اس مسجد کا فیض ہوگا یا ہمارے محروم استاذ سید مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہوگا کہ اسی مجلس میں اگلی مجلس، اسی مسجد میں اگلی مجلس ان کی تعزیت کے سلسلے میں قائم کی رہی تھی، جس کی صدارت میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم مہمان خصوصی تھے. انہوں نے جو بیان فرمایا تھا اس بیان کا عنوان ہم نے اپنے طور پر دینے کی کوشش کی، اور وہ یہ ہے کہ بڑھتے مراتب کے رجال، بڑھتے مراتب کے رجال اور اختلاف مدارج کے قلوب، یہ اعتدال کی علامت ہے. اور اس علامت کے اس دور میں عظیم نشان تھے ہمارے محبوب مفکر ملت حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس بات کو بطور تمہید کے یہاں پیش کرتے ہوئے باقاعدہ جلسے کے آغاز کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قاری ارشاد صاحب کو کہ وہ تلاوت کلام پاک سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. گزارش ہے کہ ممبر کے قریب تشریف لے آئیں، اور اسی طرح حافظ ابراہیم صاحب کی خدمت میں درخواست ہے کہ ممبر کے قریب تشریف لائیں، قبلے کی دیوار کی طرف تشریف لائیں. بالکل اختصار کے ساتھ دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے محبوب استاد حضرت مولانا شیخ الحدیث یوسف صاحب کنکابی دار البرکاتہ نے فلاح دارین کی تعزیت کی مجلس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعزیتی کلمات کا سہارا لیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قلبات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے. حضرت دامت برکاتہ نے یہاں سے تعزیت کا پیغام نکالنے کی کوشش فرمائی، اور اس کی تشریح صحابہ ہی کی تشریح سے ہمیں ملتی ہے. احد میں جب یہ خبر پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب نہ رہے، تو یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ سب صحابہ کا متفقہ یہ فیصلہ تھا کہ موتوا علی ما مات علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جس مشن پر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کو اپنا مشن بنا لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ مفکر ملت ہم سب کے محبوب حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو اللہ ہمیں اپنا مشن بنانا نصیب فرمائے. پہلی بات، اس حوالے سے پہلی بات، معقولیت دین کی بھی نہیں ہے دوستو. حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر آپ غور فرمائیں گے تو یہ سبق لیے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. معقولیت دین کی بھی نہیں ہے، معبود صرف اللہ ہے، معبود صرف اللہ ہے. اور حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام عبداللہ ہے، عبادلہ اس دین متین کا نشان عظیم رہے ہیں دوستو. عبادلہ اس دین متین کا نشان عظیم رہے ہیں. اور حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان عبادلہ کی ایک حسین کڑی تھی, ایک حسین کڑی تھی. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین بھی معقول نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنت اور فرض اور نوافل اور آداب اور مستحبات کے بعد میں کسی قسم کی مداخلت سے ہمیں بچائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بچائے. لیکن یہ صرف عبادلہ کا مزاج نہیں بلکہ عبداللہ ہی عظیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی مزاج. اور وہ کیا تھا؟ چشم پوشی کرنا, معاف کرنا, کوتاہیوں سے. وہ بندہ جو کوتاہی میں مبتلا ہے اس کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اس کی کوتاہیوں سے تعاوض نہ کرنا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم دین کے خداموں کو توفیق عطا فرمائے. ہمارا تشدد, حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ضمیر بول رہا ہے, ان کا مزاج بول رہا ہے, ہمارا تشدد دشمن کے فیور میں جا رہا ہے. دین کے خدام تشدد برتتے ہیں اور دین کے دشمن اس تشدد کو دین سے وابستہ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بے اعتدالی سے بچائے. اعتدال, اعتدال, چشم پوشی کرنا, کوتاہیوں کو معاف کرنا اور معاف کرتے رہنا, کرتے رہنا. حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ بات اتنی کوٹ کوٹ کر بھری تھی کہ میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا چلوں کہ 40 سال پہلے فلاح دارت کا جو معیار تھا, اس کے جو ضوابط تھے, اس کے جو قوانین تھے, حضرت کے اہتمام کا جو سنہری دور تھا, اس دور میں اگر حضرت رحمت اللہ علیہ نے چشم پوشی سے کام نہ لیا ہوتا تو یہ عاجز اور ناقص آپ کے سامنے کبھی کھڑا نہ ہوتا. اور ایسی بے شمار مثالیں آپ کو ملے گی, ایسی بے شمار مثالیں آپ کو ملے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اپنی اسی چشم پوشی والا معاملہ فرمائے, نسبت اولیاء صدیقین کا منتہا درجہ عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مجلس کی طرف سے حضرت کی روح کو سرور اور سکون کے خزانے عطا فرمائے. مجلس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دیتا ہوں حضرت قاری انیس صاحب کو کہ وہ نعت سنائے. اور یہ نعت تحریر کی گئی ہے ہمارے استاد حضرت مولانا بشیر صاحب دعوت برکاتہ کے ذریعے سے. بشیر کے نام میں بشارت ہے, حضرت رحمت اللہ علیہ کے لیے بے شمار بشارتیں ہیں. قرآن پاک

مصاب مستجاب ہوتے ہیں, جو مصاب ہوتے ہیں وہ مستجاب ہوتے ہیں, ہم سب مصاب ہیں. حضرت رحمت اللہ علیہ ہم سب کو داغ فراق دے کر رخصت ہو گئے, ہم سب مصاب ہیں, مصاب مستجاب ہوتے ہیں. دعا کرتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ لاکھ نبی ہمارے استاد مولانا بشیر احمد صاحب دام برکاتہ کو اور لاکھ کا اور ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برزفی توجہ عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی برزفی توجہ سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ہمارے حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب کبھی کسی سیکولر دانشگاہ میں تشریف لے جاتے یا حضرت کو جب کبھی سابقہ پڑتا سیکولر دانشگاہوں کے ماہرین کے ساتھ گفتگو کا, ان کے ساتھ جب بھی گفتگو فرماتے حضرت رحمت اللہ علیہ کا پوری زندگی یہ معمول رہا کہ علم کی یہ تقسیم ضرور فرماتے کہ علم یا تو حاصل کیا جاتا ہے معاش کے لیے یا علم حاصل کیا جاتا ہے معاش کے لیے. اور حضرت رحمت اللہ علیہ بڑی حکمت کے ساتھ بڑی شفقت کے ساتھ ان سیکولر دانشگاہوں کے ماہرین کی تربیت فرماتے کہ علم جب صرف معاش کے لیے حاصل کیا جائے تو یہ علم کی توہین ہے, یہ علم کی بے حرمتی ہے, یہ علم کی بے عزتی ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ کبھی کبھی مثال دیتے کہ ایک طبیب ڈاکٹر بننے کے بعد خدمت کو مقصد بنائے تو رزق تو اس کو بقدر مقدر ضرور ملے گا لیکن اس کی معاش بھی ضرور چمکے گی. علم کی یہ عجیب کرتی ہے اور اس میں وسعت ہے, اس میں گہرائی ہے, اس میں عمق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توجہ دینا نصیب فرمائے. دوستو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں یا تو اللہ تعالیٰ سراپا جمال ہے اور اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی جمال سب سے زیادہ لیے ہوئے ہیں تو وہ انسان ہے اور انسان کا جمال صرف ظاہری جمال حسن سے نہیں بلکہ اس کا جمال جمال علم و ادب سے ہے. نئی سر جمال بھی اقوام مزین ہونا جمال ان کپڑوں سے نہیں جس سے ہم مزین ہو جائیں ولیکن جمال جمال علم و ادب جمال تو علم و ادب کا ہے. حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے جتنے بھی گفتگو آئے گی جتنے بھی نقوش آئیں گے جتنے بھی افادات آئیں گے اس میں حضرت رحمت اللہ علیہ کے جمال علم و ادب ہی کو آشکارا کیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت کو اپنی شاہ نشان اعلیٰ دین میں نسبت اولیاء صدیقین کا منتہا درجہ عطا فرمائے. میں مفید کلمات کے لیے دعوت دیتا ہوں دار العلوم لیسٹر کے شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس صاحب جو حضرت کے بڑے محبوب رہے ہیں وہ آئے اور اپنے منظورات سے ہم سب کو مستفید کر دیتے ہیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حضرات علماء کرام مہمان کرام عزیز جوان آپ کے سامنے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بہت سی باتیں آئے گی جو آپ بعد والے حضرات سے بھی سنیں گے. مجھے مختصر تمہیری طور پر ایک دو باتیں کہنی ہے. مجھے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے ہمیں جس دین مبارک سے نوازا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دین کے ساتھ بھیجا وہ الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ اس دین مبارک کو دنیا کی تمام مذاہب ادیان پر غالب کر اس مشن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے ہم سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محدود تھی. تو یہ پروگرام کس طرح پورا کیا جائے گا؟ دنیا میں کونے کونے میں اللہ تعالیٰ کا دین کون پہنچائے گا؟ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا نبی بعدی، اور قرآن نے بھی اعلان کر دیا اور خاتم النبیین کہ آپ جو ہے آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو اس امت کی علماء کی سعادت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اعزاز جو انبیاء کرام کو اللہ دیتے ہوئے آ رہے ہیں، اللہ نے اس امت کے علماء کو یہ اعزاز نوازا. یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے اس امت کے علماء کو اللہ نے نوازا. چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث قرار دیے، وراثت مورث جو کام جو مشن لے کر آتا ہے اور جو کچھ خزانہ چھوڑ کر جاتے ہیں اسی کو آگے چلانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین مبارک لے کر آئے، جس کے دو بڑے ستون ہیں جس پر یہ دین قائم ہے، وہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مؤتا امام مالک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں جو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک تم اسے تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، وہ ہے کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت احادیث مبارکہ. اس مشن کو، اس قرآن کو، ان احادیث کو، اس سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا اور تمام مذاہب اور دلائل سے اس کو فائق کرنا، غالب کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو ذمہ داری دی. صحابہ کرام کی جماعت، تابعین کی جماعت، تبع تابعین کی جماعت، یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور آج کے ہمارے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے چاند ستارے پیدا فرمائے کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی بڑی بڑی خدمتیں دی. اور امت کو متوجہ کیا کہ جس طرح زمانے کے نبی سے امت استخارہ کرے، اس طرح ان علماء اکابر مشائخ سے امت کو چاہیے کہ استفادہ کرے. جیسے ابھی قاضی صاحب نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کے آیتیں پڑھی، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا احترام وغیرہ آیتیں ہیں. تو امت کو چاہیے کہ آج کے زمانے کے وہ ہمارے اکابر علماء مشائخ جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دین کا عظیم کام دے رہے ہیں، ان کے ساتھ کسی طرح کا احترام کا معاملہ ہے، ادب احترام کا معاملہ ہے. اس لیے کہ اللہ نے ان کو وہ اعزاز دیا جو اگلے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دیا. اور وقتاً فوقتاً ان اکابر اور اسلام کے تذکرے بھی ہونا چاہیے. احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، صلحاء کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے. اور تذکرۃ الاولیاء تقویۃ للقلوب، اولیاء کا تذکرہ ہمارے دلوں کو اسٹرانگ کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے. اب قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب کا ذکر نہیں کیا، انبیاء تو ہے ہی، رسول کی کتاب ابراہیم، رسول کی کتاب اسماعیل، رسول کی کتاب موسیٰ، انبیاء کرام کا تذکرہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، لیکن غیر انبیاء کا بھی کیا. سورہ یاسین میں بھی غیر انبیاء کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے تذکروں میں ہمارے رہنمائی ہے، ہمارے لیے ایمان کو مضبوط کرنے کا مواد اس کے اندر موجود ہے. تو اسی طرح اس امت کے اسرار، اکابر، مشائخ کا تذکرہ بھی کیا ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ نہیں کرتے؟ جتنے مدارس ہیں وہاں پہ باقاعدہ تذکرہ ان کی زندگی کا ہوتا ہے، محدثین کی زندگی کا ہوتا ہے، امام اعظم رحمۃ اللہ کی زندگی کا ہوتا ہے، کہ جس سے طلبہ کو رہنمائی ملتی ہے، علماء کرام کو رہنمائی ملتی ہے. تو یہ تذکرے اسلاف کے، اکابر کے، علماء کے ہوتے رہنا چاہیے. آج ایک ذرا تنقیدی ایک جملہ نکل پڑا کہ بھائی کیا یہ تازیہ تازیہ تازیہ تو تین دن ہوتا تھا. خیر میں مفتی تو نہیں ہوں اور نہ میرے پاس فتاوا کی کتابیں ہیں، لیکن جب یہ جملہ مجھے پہنچا تو سر سر ذرا ایسے ہی تلاش کیا کہ کچھ دیکھو. تو بات علماء نے باقاعدہ لکھا ہے کہ تازیہ کے لیے کوئی حد نہیں، تین دن پانچ دن حدیث میں ہے ہی نہیں. حدیث میں کہ من اجزا مصابن فلو کذا وکذا، من اجزا حزینا فلو کذا وکذا. جس نے کسی غمزدہ انسان کی تعزیت کی اور کسی نے کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کی، اس کو ایسا ثواب، ایسا ثواب، یعنی جنت کے لباس اس کو پہنایا جائے اور اس میں کوئی تحدید نہیں ہے. تو ایک ہے تعزیت کرنے والا، ایک ہے تعزیت جس کو کیا جا رہا ہے. تعزیت کے حقدار تو اہل خانہ ہوتے ہیں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اہل خانہ، ان کو ہم تعزیت کریں وہ ہوتا ہے. لیکن یہ تین دن والا کہاں سے آیا اس کے بارے میں بھی علماء کا کچھ میں نے تحقیق کی تو حدیث نہیں ہے، کچھ آثار اقوال. وہ آیا کہاں سے؟ وہ احداث سے آیا ہے. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تعد قبل صلاتها. اس عورت کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے جو اللہ پر اور یوم آخر پہ ایمان رکھتی ہو کہ وہ سود منائے تین دن سے زیادہ، الا لزوجها. اپنے شوہر مر گیا تو اس کے لیے شریعت میں مدت مقرر کی ہے، لیکن بھائی مر گیا، والد کا انتقال ہو گیا، اب اس کو نکاح کا پیغام آیا ہے، گھر والے کہہ رہے ہیں کہ شادی کر لیں. ابھی دو دن تین دن پہلے تو ابا جی کا انتقال ہوا ہے، بھائی کا انتقال ہوا ہے، میں بھی شادی نہیں کروں گی چار مہینے تک. یا نکاح ہو چکا ہے اور رخصتی پر نہیں جا رہی ہے، ان لوگ والے کہتے ہیں کہ رخصتی کرو، وہ کہ نہیں میرے والد کا انتقال ہوا، میں تو تین چار مہینے تک ابھی رخصتی نہیں کروں گی. اس کو کہا گیا ہے کہ نہیں، تیرے شوہر کے موت پر تجھے اتنا لمبا بھرم منانا ہے، اب تیرے لیے تو تین دن چوتھے دن تم اپنے کام میں لگ جاؤ. یہ تین دن جو تحدید بھی آئی ہے اخبار میں وہ اس وجہ سے کہ اب گھر والوں کو اپنا کاروبار کرنے دو، لیٹ دیم ڈو دیئر جاب اینڈ شاپ. کب تک ان کے گھر میں اور بھرم مناتے رہو گے؟ اس لیے کہ جو گھر والے ہیں ان کی بھی کھیتی باڑی ہے، ان کی بھی دکان ہے، تو وہاں جا کر کے بیٹھا کرو گے، روٹے رہو گے، ان کو بھی اپنے کام کاج ہے، تم اپنا کام کاج میں لگ جاؤ، ان کو اپنا کام کرنے دو. اس لیے کہ موت کا سلسلہ تو دنیا میں چلتا ہی رہے گا، آج ادھر کر ادھر یہ ہوتا ہی رہے گا، تو کب تک اس کو لے کر بیٹھیں گے؟ دنیا میں نظام بھی چلانا ہے، اس لیے تین دن والا ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے آزاد مقیمین حاضرین، یہ جو تین دن والا ہے کہ جو محلے والے ہیں، گاؤں والے ہیں، قریب والے ہیں، وہ تین دن میں نمٹا لے اپنا تعزیت کا. لیکن بولے مسافر اور غائبین، جیسے کوئی شخص دو مہینے تین مہینے کے بعد انگلینڈ سے وہاں جا رہا ہے کابل رہا اور وہ کینیڈا سے جا رہا ہے، تو اس کو چاہے کہ جائے حضرت کے گھر پر، پہلے کھانا سے حضرت کے قبرستان پر بھی جائے، تو اس میں تو ممانعت نہیں ہے تین مہینے اور چار مہینے. اور جیسے بھی ہمارا عالم صاحب نے فرمایا کہ ہم سب مصاب ہیں، یعنی جس طرح اہل خانہ کو، حضرت کے صاحبزادے کو، کیونکہ ہم نسباً صاحبزادہ ہیں، ہم علمت اور روحانی طور پر ہم سب صاحبزادے ہیں. بہترین مربی، ایسا مربی، اللہ اکبر، آنسو نکل آتے ہیں جب حضرت کی زندگی کے واقعات کو یاد کرتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ ہم بھی آپ کے اولادی ہیں، ہم سب جیتے حضرت سے متعلقین ہیں، فرائی ہوگی غیر فرائی، آپ کے اندر ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ جس کسی عالم میں کوئی صفت دیکھتے ہیں, کوئی خوبی دیکھتے ہیں, کوئی کمال دیکھتے, اسے محبت کرتے ہیں, اسے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے. یہ نہیں کسی میرے مدرسے کا پڑھا ہوا ہو, میرا شاگرد, میرے شدت, یہ بات نہیں تھی. تو جتنی بھی عدد سے تعلق رکھنے والے ہیں, محبت رکھنے والے ہیں, سب کے دل گمزدہ ہے. تو بہت سے ایسے وہ ہیں کہ آج ہماری ملاقات ہو رہی ہے تو ہم ایک دوسرے کو ملیں اور دعائیا کرے مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عزت رحمۃ اللہ علیہ و اللہ تعالیٰ کا مضمون سے بڑھنے. تو تعزیت کس طرح کرے وہ بھی علماء کرام نے کہا کہ اہل مصیبت کے پاس جائیں, مصاب کے پاس جائیں, ان کے گھر والوں کے پاس جائیں اور اس پورو مہاسینا باؤ ان کی زندگی کے خدمات, ان کی زندگی کے حسنات, ان کی زندگی کے نیک کاموں کا تذکرہ کرے اور دعائیں دے اور اشارے صاف کرے, کچھ نہ کچھ پڑھ کے مرحوم کو بخش دے. یہ ہے طریقہ, یہ ایک چل پڑا ہے. اور پھر میں نے اور مزید تحقیق کی تو کسی نے پوچھا کہ آج کل علماء یا کسی شخصیت کی انتقال پر تعزیت کی جاتی ہے, یہ گیدرنگ کیا جاتا ہے, کیسا ہے؟ تو مفتی صاحب نے جواب دیا, یہ میں نے کسی پاکستان کی ویب سائٹ پر دیکھا کہ جب تک ممانعت شرعی یا کوئی پہلو نہ ہو وہاں تو کوئی عرض نہیں ہے. مثلاً یہ کہ اجرت کے کاری لوگوں کو تلاوت کے لیے بلایا جاتا ہے, حافظوں کو بلایا جاتا ہے اور کچھ تلاوت کی مرضی سے رکھی جاتی ہے, جیسے کچھ پاکستان حضرات ایسا کرتے ہیں حافظوں کو بلا کے کرایہ کو بلاتے ہیں اور ان کو اجرت دی جاتی ہے. اس کے سب یا عورتوں کے اجتماع ہو جانا یا کوئی ناجائز چیزیں اس میں ہو تو فرمایا کہ اس صورت میں جائز نہیں ہے, ورنہ اگر کوئی ناجائز پہلو نہیں ہے ان کی زندگی کے خیر اور اچھے کاموں کا تذکرہ ہو تو یہ تو رہنمائی کی چیز ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمارے لیے رہنمائی کی چیز ہے, جس طرح ہمارے اسراف تھے تابعین, تبع تابعین, محدثین, فقہا, اسی طرح آپ بھی. کسی بزرگ کو کسی نے پوچھا, غیر مسلم نے, آپ کہتے ہیں کہ آپ کے نبی تو آفتاب تھے, جہاں قرآن میں قرآن میں ہے وہ سراج المنیرہ. اس نے کہا کہ آفتاب غروب ہو جاتا ہے تو پھر اندھیرا, اب تو 14 سنچری ہو چکی تو اب تو اور اندھیرا ہو گیا, مینس تمہارا اسلام تو اب اندھیرے میں ہے. تو یو نیڈ دا لائٹ. تو بزرگ نے بہترین جواب دیا, انہوں نے کہا کہ دیکھو سورج کیا مر گیا, رات ہوتی ہے سورج ادھر سائڈ ہے, سورج نہیں مرا ہے, اس کی روشنی موجود ہے, وہ تو اور بات ہے کہ پردہ ہو گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں, انہوں نے کی قبر آپ کی روشنی, روحانی علمی روشنی ان ستاروں پر پڑتی ہے جو اپنے زمانے کے ستارے بنا ہوئے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا کشف ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ روضے اقدس سے انوارات نکل کر دنیا میں پھیل کر کہیں جا کے گر رہی ہیں. تو انہوں نے اللہ سے درخواست کی, اللہ یہ انوار کہاں جا رہے ہیں؟ تو ان کو کشف ہی میں بتایا گیا کہ جہاں یہ قال اللہ قال رسول ہو رہا ہے وہاں یہ انوارات جا کے گر رہے ہیں. یہ سب ستارے ہیں جن کے ذریعے انوارات قرآن مجید اور بن نجم میں ہم یا ضرور کہ رات کا جب سورج نہیں ہے تو ان ستاروں سے مسافرین رہنمائی حاصل کرتے ہیں. تو اسی ستاروں میں سے ایک حضرت ہمارے مربی استاد حضرت مولانا عبد الرحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو ہمارے لیے رہنمائی کی ہے, خاص کر تو علماء کے لیے. آپ کی بیانات جو انہوں نے کئی جگہوں پر جا کر کیے, صدائے دل کے نام سے 4 جلدوں میں جو اردو نہیں جانتے ہیں اور انگریزی بھی ہو چکا ہے. آپ حاصل کے صاحبزاد حافظ ابراہیم صاحب سے آپ پڑھتے کیجئے اور کتاب کو حاصل کیجئے, صدائے دل نام میں کتنا اچھا ہے کہ آپ کے ہر بار دل سے نکلتی تھی, آپ کو عمر کا ایک دم تھا, کسی نے آپ کو مفکر ملت کہا جاتا ہے, عمر کے حالات پر آپ فکر کرتے رہتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے چھوٹا سوال کیا, آپ نے مجھے قلم بھیجا کینیڈا سے, تو میں نے جزاک اللہ کے ریکارڈ کیا, جزاک اللہ حضرت آپ نے مجھے پین بھیجا, بہت اچھا پین ہے. جب پین کو چھوڑو اس پر میں نے ایک میسج لکھا ہے, وہ آپ نے پڑھا؟ میں کہا جی حضرت وہ میں نے پڑھا. اس میں کیا ہے کہ قرآن مسلمانوں کے لیے عزت کی چیز ہے, اگر مسلمان عزت چاہتے ہیں تو قرآن کو ہولڈ کرو، قرآن پر زندگی کو لے آؤ. اس میں تمہارا لکھا یہ میرا میسج ہے، میں نے اس لیے تم کو بھیجا کہ تاکہ اس میسج کو تم دوسروں تک پہنچاؤ. یہ آپ کا درد تھا، صرف کورونا کا نہیں، عوام کا، امت کا، آپ کے اندر درد بھرا ہوا تھا. وہ درد آپ کے بیانوں میں آپ سننا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو حاصل کیجیے جو انگریزی میں بھی ہے، اور آپ کی زندگی کے بہت سے پہلو دلچسپ کرے محبت کے نام سے. آپ سے محبت تعلق رکھنے والوں نے اپنے اپنے زبان سے کچھ جمع کر لیا، وہ بھی کتاب چھپ کر آ چکی ہے، اور ساؤتھ افریقہ میں اس کا انگلش بھی انشاءاللہ شاء ہونے والا ہے، اور دوسرا ایڈیشن بھی آ رہا ہے، دوسری جلد بھی آ رہی ہے. تو آپ حضرات سے خصوصی طور پر علماء حضرات سے کہ آپ ہمارے لیے جو ایک مشن چھوڑ کر گئے ہیں، جو درد و غم چھوڑ کر گئے ہیں، اور عمر کے حالات پر آپ ایک فکر چھوڑ کر گئے ہیں، اس کو ہم لے کر چلیں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ تمام کو اس پر عمل کرنے کے طور پر بین الخطباء جو اشارے کیے جا رہے ہیں اس میں اگر کوئی ابہام رہ جائے گا، کوئی بات نامکمل رہ جائے گی، تو انشاءاللہ اس کی وضاحت کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. میں صرف ایک حسین تقریب کی طرف اشارہ کرتا چلوں اگلے خطیب کو دعوت دینے سے پہلے. فلاح دارین وہ مجلس ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے. دار العلوم دیوبند کی تقسیم کا معاملہ تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم چھوٹوں کو ہر بڑے سے استفادے کی ہمیشہ صلاحیت، توفیق اور نیت عطا فرماتا. اللہ کے دارے کہ وہ مجلس دار دیوبند کا تذیہ پیش آیا تھا تقسیم کا، اور اسی زمانے میں حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ مدفوع تھے فلاح دارین کے سالانہ اجلاس کا مہمان خصوصی کے طور پر. حضرت دامت برکات حضرت رحمت اللہ علیہ کا اعتراض، ان کے فکر کا توازن ذرا غور فرمائے. ایک طرف دیوبند کی تقسیم ہو گئے اور اس تقسیم کے اثرات پورے ملک کی علمی برادری پر پڑے تھے. اسی تناظر میں فلاح دارین کے سالانہ اجلاس میں مہمان خصوصی تھے حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے حضرت مفکر ملت حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وابستگی، ان کا میدان، اور اس کے باوجود فکر کا اعتراض حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فلاح دارین تشریف لانے سے پہلے سالانہ اجلاس سے چند دن پہلے اچانک حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دفتر سے سرکولر جاری کروایا تمام اساتذہ کو اور تمام طلبا کو، فل فور مسجد میں حاضر ہو جائے. تمام اساتذہ، تمام طلبا مسجد میں تشریف لے آئے، اور اچانک اور فل فور مسجد میں حاضری کی دعوت دینے میں حضرت کی عجیب حکمت کار فرما دی. جب سب اساتذہ جمع ہو گئے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف گوشوں کو اجاگر کرتے ہوئے پورے مجمع کو، بالخصوص علماء کو، اساتذہ کو، فلاح دارین کے اساتذہ کو بالخصوص اس بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ ہمیں اگر کسی کے ساتھ اختلاف ہو، نظریاتی، فکری، سوچ کا اختلاف، تو اختلاف کے باوجود احترام کا دامن کبھی چھوٹنا نہیں چاہیے، احترام کو ہمیں ہمیشہ مقبول رکھنا چاہیے. جیسا کہ میں نے ابھی اعلان کیا ہے تقریباً ایک گھنٹہ باقی ہے، اور استاد مکرم حضرت مولانا بشیر صاحب دامت برکاتہ بار بار متوجہ فرما رہے ہیں کہ وقت کم ہے، تو میں صرف اشارہ کر رہا ہوں ہمارے اگلے خطیب ہے ہم سب کے بڑے مربی حضرت مولانا فاروق نسائی صاحب، بڑے ادب کے ساتھ عاجزانہ التماس ہے، درخواست ہے کہ 10-15 منٹ میں اپنی گفتگو کو پوری فرمائیں، آ کر اپنے ویوز سے ہم سب سنوائیں. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي بعده، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالح من الأول فالأول، ويبقى حفارة كحفارة الشعير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واجب الاحترام صدر محترم اور معزز علماء کرام اور حاضرین مجلس، قلت وقت اس بات کی متقاضی ہے کہ بات نہایت مختصر ہو، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ عمر کے اعتبار سے میں ضعیف ہوں اور علم کے اعتبار سے میں قلیل ہوں اور صحت کے اعتبار سے میں علیل ہوں. تاہم اللہ جل شانہ کا فضل و کرم رہا اور آپ جیسے بزرگوں کی دعائیں شامل حال رہی تو الحمدللہ رئیس محترم اور رئیس الجامعہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سانحہ ارتحال کے اوپر میرے جیسا آدمی اس وقت اگر غیر حاضر رہے تو میں اپنے دل میں ایک بہت بڑی کمی محسوس کرتا ہوں کہ اتنی مبارک مجلس میں تو کیوں حاضر نہیں ہوئی. خیر، جیسے ہی مجھے دعوت پہنچی تو میں نے کہا میں تو پہلے سے ہی آنے والا تھا، مجھے تو فون کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ اس باغ کا باغبان جو عبداللہ رحمت اللہ علیہ تھے رئیس الجامعہ، ان کو جتنا قریب سے میں نے دیکھا ہے شاید اور کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. ترکی سر کے اندر ممتحن کی حیثیت سے حاجی ابراہیم صاحب دیسائی رحمت اللہ علیہ کے اہتمام کے دور میں، جن کا دور اہتمام صدیقی دور تھا، مولانا تشریف رائے رحمت اللہ علیہ، مفتی احمد بہمان رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں اپنے عام محترم اور استاد المقرم حضرت مولانا ابراہیم دیسائی صاحب رحمت اللہ علیہ خطیب برطانیہ کے ساتھ جلسے میں حاضر ہوئے. مفتی صاحب کا لمبا چوڑا بیان ہوا اور حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کا ایک مختصر سا میسج جیسا بیان ہوا. بیان کے فنش کے بعد میں نے حضرت مولانا سے پوچھا کہ یہ دونوں مولوی صاحبان کون ہیں. اس وقت میں مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتا. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو لمبی تقریر کرنے والے ہیں مفتی احمد بہمان صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ بہت محنتی آدمی اور محنت کے بدلے میں انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن جنہوں نے یہ سوچ بات کی وہ پلا کا ذہین آتی ہے. یہ مجھے اصل بات کہیں گے اہتمام فلاحی میں بے مسیلوں بے مثال گتھیاں سلجھانے والا رازداں جاتا رہا، مشورے بے ناب ہوتے حضرت مرحوم کے ایسا دانشور مشیر پولیسا جاتا رہا. بیچ دریائے کلا تو موجے طوفان چار تو ہیں بھور میں ابھی رش کی بات مان کرتا تھا، جس کے دم سے کیس کا تھا یہ پلا ہی بادشاہ فوٹ مرجا کے آگے رہا جاتا رہا. وہ ایک مختصر سی یعنی میں نے ان کو دور سے دیکھا. پھر جب سن 66 کے اندر بحیثیت مدرس وہ ترکی سر کے اندر تشریف لائے, مولانا غلام محمد مرغل صاحب رحمت اللہ علیہ کی دعوت کے اوپر ایک ادب کے استاد کی حیثیت سے, پھر اس کے بعد اہتمام میں تبدیلی ہوئی اور 2-3 مہینے کے بعد حضرت مولانا کے ذمے کے بارے گرا سپرد ہوا تو سب سے پہلے مولانا نے کام جو کیا وہ مجھے آپ کو بتانا ہے. سب سے پہلے راندیر جامعہ حسینیہ کے مرشدِ اعلیٰ حضرت مولانا سعید صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور ان سے پوچھا کہ یہ ترکیسر کے احباب مجھے اہتمام کی آفر کر رہے ہیں اور یہ خدمت مجھے سپرد کر رہے ہیں, کیا میں اسے قبول کروں یا نہ کروں؟ حضرت مولانا نے فرمایا رحمت اللہ علیہ کہ بھائی کوئی ماں کے پیٹ سے شاہ انور کشمیری اور شیخ الہند اور شبیر احمد عثمانی پیدا ہوتے نہیں آیا کرتا, یہ تو ہمیں بنانے پڑتے ہیں. اللہ کے بھروسے کے اوپر تم اس خدمت کو قبول کر لو, اللہ انشاءاللہ تم سے کام لے گا. قلندر ہرشے کو یہ دیدہ ہوا, لیکن بوڑھے کی ایک بات یاد رکھنا کہ چلتے بیل کو بولنے پر مارا. اس لیے کہ درسی نظامیہ میں پڑھانے والے استاد مکرم بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی قابل لوگ ہوتے ہیں, تو ان کے کاموں میں کیڑے مت نکالا جاتا. اس کے بعد یہ رابطے تشریف لے گئے شیخ ایوب آزمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھنا, پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھنا, اس لیے کہ اہتمام کی کورس زیادہ تر میرا نہیں کرتی, اگر قابلیت اور استعداد ہوگی تو کسی بھی مدرسے میں آپ پڑھا سکیں. اور تیسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے اس وقت میرا مقصد ہے وہ یہ کہ حضرت فاطر ابراہیم رحمت اللہ علیہ کی حضرت ابراہیم ان کے والد مرحوم نے ان کی والدہ سے مشورہ لیا, ان کی والدہ مرحومہ سے مشورہ لیا, تو حضرت مولانا مجھ سے فرمانے لگے کہ ان بچوں کی ماں 8-10 بچوں کی ماں وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ اس میں میرے مشورے کا کیا اثر, تو کہا کہ نہیں تمہارے مشورے کی مجھے اس لیے ضرورت ہے کہ جب اس ذمہ داری کو میں قبول کروں گا تو اس میں تمہاری مدد کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اس لیے کہ مولانا فکری طور پر ذہین تو تھے لیکن سفینی تھے, مہمان نواز بھی تھے, طلبا کے مہمان آئیں گے, اساتذہ کے مہمان آئیں گے, باہر سے آنے والے راوت صاحبان مہمان آئیں گے, اور بھی لوگ ملنے جلنے والے آئیں گے, تو تمہارے 10-10 بچوں کے ساتھ اس ڈیوٹی کو تم ادا کر سکو گے یا نہیں؟ تو انہوں نے برگستہ فرمایا اللہ قبر کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے, میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے, ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. تو رات 11 بجے تقریباً چاندنی رات میں گاؤں سے باہر آئے ہوئے, گاؤں کے باہر سے آئے ہوئے وہ ایک رئیس صاحب جو ہمارے یہاں آیا کرتے تھے میرے والد مرحوم کے خاص دوستوں میں سے تھے, وہ مولانا سے بہت متاثر تھے, بلکہ میرے والد مرحوم سے بھی ہمیشہ وہ فرمایا کرتے تھے بیچارے کہ جب ان آگے والوں کی میٹنگ ہوتی تھی تو کہتے ہیں وہ مولانا کو بلا لیں گے, اس لیے کہ ہمیں مولانا جب آ گئے تو ذرا مجلس میں رنگ بھر جاتا تھا. تو میں کبھی حضرت مولانا کو بلانے کے لیے جاتا تھا, مولانا تشریف لاتے تھے, پھر وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مدرسے میں کتنے اساتذے کے نام, میں نے کہا ٹھیک, کہا 40 میں کام کا آدمی ایک ہی ہے. ان کا یہ کہنا تھا, خیر, اور میرے والد اور ان کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجلس شورا میں جب وہ باتیں کرتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی وکیل بات کر رہا ہوتا, یعنی کسی مسئلے کی پیشکش جو وہ کرتے تھے تو وہ اس انداز میں کرتے تھے تو وہ اچھے سے اچھا وکیل بھی نہیں کر سکتا تھا، اتنے خوبصورت انداز میں ان کا باتوں کا انداز ہوتا تھا. خیر وہ رئیس صاحب اس آگے مرتبہ رات میں بیٹھے ہوئے تھے، نوبارے میں مسافر آ گئے. ان مسافروں نے ان سے عرض کیا کہ ہم لوگ اس گاؤں کے اندر رات کے وقت کے اندر آئے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے اور گاؤں میں تو ہوٹل بھی نہیں ہے، تو میرے کھانے کا ہم لوگوں کے کھانے کا کوئی انتظام ہو سکتا؟ تو مولانا ڈر سے اٹھے. وہ رئیس صاحب تو حیران رہ گئے، اور ان کی والدہ مرحومہ کو اللہ تعالیٰ ان کی بار بار مغفرت فرما دے اٹھانا، تو وہ مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ مجھ سے فرمانے لگے کہ جیسے بٹن دباتے ہیں اتنی جلدی سے بجلی آن ہوتی ہے، اتنی جلدی ان کی والدہ مرحومہ بستر سے اٹھ گئی. کتنی وفادار ہوگی. کہا کیا ہے؟ کہا نوازے مہمان آئے ہوئے ہیں، مسافر ہیں، کھانے کا سوال کر رہے ہیں، کچھ انتظام صاحب میں 20 منٹ کے اندر کھانے تیار کر لیا. 20 منٹ کے اندر کھانا تیار ہو گیا. کھانا تیار ہونے کے بعد ان کو دسترخوان بچھا لیا، انہوں نے کھانا کھا لیا. پھر ان کو مسجد میں سونے کے لیے بھیج کے گھر میں گنجائش دی، صبح ناشتہ بھی ان کو کرایا، پھر وہ چلے گئے. دوسرے دن شیخ صاحب کے ساتھ مولانا پھر بیٹھے تو وہ فرمانے لگے، مولانا صاحب کل رات آپ نے جو کام کیا کیا وہ کرنے جیسا تھا؟ وہ اپنی سوچ سے کہہ رہے ہیں. وہ رئیس آدمی تھے، وہ 200-500 روپے دے سکتے تھے، لیکن گھر میں اپنے بہنوں کو رات میں 11 بجے وہ جگا سکنے کی ہمت ان کی نہیں تھی. تو مولانا فرمایا کیوں؟ کہا کہ اگر اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو یہ آپ کو بھی اور آپ کے بچوں کو چھوڑ کے اپنے بیٹے میں چلی جائے. تو حضرت مولانا نے کیا بہت الفاظ میں بیان فرمائے، اس وقت میرے ذہن کے اندر یہ نقشہ آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے بلا کے اندر تھے اور پہلی وحی جب آئی اور اس وقت جبرائیل امین نے اپنی اصلی شکل کے اندر آئے، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور آپ نے فرمایا زمرونی لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے چادر اڑاؤ سمجھ میں آ گیا، میں تو میری جان نکل رہی ہوں. تو ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ واللہ لا یخزیک ابدا انک لتسیل الرحمہ وتعظم المظلوم وتقلی الزیر وتعین علی نوائب الحق وکما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ آپ مسافروں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ کھانا بھوکوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ یہ کرنے والے ہیں، وہ ساری یہ جو ایک تدبیر کی ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے زبانی، اور پھر ورقا انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے علاج کے لیے، سب لوگوں کو معلوم ہے. پھر انہوں نے جو آپ کے بارے میں کہا ان کی میں مجھے جانا نہیں ہے، لیکن مجھے یہ کہنا ہے کہ مولانا نے اس منظر کو، حدیث پاک کو، اس منظر کو سامنے رکھا اور نوواری مہمانوں کی مہمانداری کی اور ان کو کھانا کھلایا، یہ کتنا عظیم کام تھا، اور یہ ان کے اخلاق حسنہ کی اور ان کی مہمان نوازی کی اور ان کی دریا دینے کی اور فریادی کی یہ علامت ہے. اور بات کرنے کے اندر ان کا سلیقہ آپ دیکھو. اور مجھ سے ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ مدرسے میں جب میں ہوتا ہوں تو اساتذہ کرام کچھ سال اپنے درس کو مقبول ہو جانے کے بعد مختلف انداز سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کلیا کی کتابوں کی. ایک مرتبہ کسی استاد نے کہا کہ اب یہ کتاب بہرحال مجھے پڑھا لے لیجیے، تو ان کو دے دی، کچھ سال انہوں نے پڑھائی. پھر اس کے بعد حضرت کو مناسب معلوم ہوا کہ آپ اس کتاب کو دوسرے لوگ بھی پڑھائے، تو ان کے پاس لینے کی جب نوبت آئی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھ سے زیادہ اچھی پڑھانے والا اس مدرسے میں اس کتاب کو اور کوئی نہیں ہوگی. وہ دوسرا محرم ہوتا تو کیا جواب دیتا؟ مجھے ان کے جواب آپ کو سنانا ہے. انہوں نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے مولانا، یہ آپ کے نزدیک یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بات سے میں بھی متفق ہوں. یعنی کتنا بلیغانہ اور کتنا یعنی وراثت کے کام کیا ہوا کام اور کیسا معقول جواب انہوں نے. تو بہرحال یہ ان کے بات کرنے کا ایک طریقہ تھا. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے پوری زندگی میں نے اپنے دورے تدریس میں دیکھا کہ سب سے پہلے جب وہ اہتمام کے پوسٹ کے اوپر آئے تو حضرت مولانا علیمہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ ہمیں ایک عربی ادب کے استاد کی ضرورت ہے اور پنجم تک کی کتابیں پڑھاوے بلکہ ششم تک کی کتابیں پڑھاوے ایسے مدرس کی ضرورت ہے. تو اللہ علی نے رحمت کرے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. حضرت مولانا علیمہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے صدیق پر مقرر حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا اور وہ خط آج بھی میرے پاس موجود ہے کہ اس سے بہتر آپ کے ادارے کے لیے اور کوئی دوسرا آدمی نہیں. تو پھر کیا ہوا, حضرت مولانا یعقوب صاحب کا سب سے پہلے ان کے اہتمام کے پوسٹ کے اوپر آنے کے بعد سب سے پہلے ان کا تقرر ہوا. لیکن افسوس کہ نوجوانی کے عالم کے اندر وہ بڑی کے حادثے کے اندر وہ شہید ہو گئے. اور اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر وہ مولانا عبداللہ صاحب سفر کے لیے نکلے اور دیوبند گئے اور مولانا ارشد صاحب سے مشورہ کیا اور اس کے بعد مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید کو ہم لوگوں کو جو نعمت نصیب ہوئی وہ ان کے بعد. پھر قاری صالح صاحب کا تقرر ہوا جو ابھی بقائل حیات کینیڈا کے اندر موجود ہیں اور پھر ناسک کا بھی نام اس میں آ گیا. تو بہرحال میں اس وقت کا آدمی ہوں کہ جس وقت اور کوئی نہیں. اب کیا ہوا, اب یہ ہوتا ہے کہ پھر مولانا نے کوئی دو چار مہینے کے بعد ایک لمبا سفر کیا جو ان کی ذاتی خوراک تھی عرب ممالک کے لیے کتابوں کے سلسلے میں. اور مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پالیگرام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا اسسٹنٹ نائب بنا دیا کہ اہتمام کی ذمہ داری کو آپ دونوں حضرات قبول کریں اور سنبھالیں اور میں چھ مہینے کے لیے جاتا ہوں اور بہرحال عرب ممالک کے اندر جا کر کتنی کتابوں کے پورے اخبار کو اور باکسوں کے پاس اور یہاں لے آئے ایک کتب خانہ انہوں نے آباد کیا ادھر کی سرکار. تو یہ آخری وقت کے اندر جو ان کے پاس اتنی زیادہ کتابیں تھیں تو یہ یوم اول سے ان کی ذہنیت تھی کہ عالم کے پاس کتابیں ہونی چاہیے, مدرسے کے پاس کتابیں ہونی چاہیے. اور آپ اندازہ لگائیے کہ کھڑوڑ کے کتب خانے کے اندر جو کتابیں انہوں نے وقت کی وہ کتنی تھی, تقریباً 50,000 pounds کی لاگت کے قریب قریب وہ کتابیں ہیں جو انہوں نے فی سبیل اللہ وقف کر دی اس کے لیے علماء کے لیے. تو یہ علماء کے نام کے اوپر یہ اتنا بڑا کام انہوں نے کیا, اللہ ان کے قبروں کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو خوب بلند کرے. اس کو محاسن موتاؤں کا کما قال علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ بھائی تم اپنے مرنے والوں کو ان کے محاسن سے یاد کرو. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے اور کبھی ہم مرنے والوں کو فائدہ پہنچا دے. تو مولانا کو ہماری طرف سے فائدہ پہنچانا یہ تو درد نہ, یہ تو دوسری بات ہے, لیکن یہ کہ ان کی طرف سے ہمیں جو چیز ملی ہے ان کا اندازہ آپ بتائیے. ایک سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کے جنازے کے اندر اتنی جمع غفیر کا جمع ہو جانا آنند فانند یہ کرامت سے کم نہیں ہوتی. اور مولانا احمد علی صاحب مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جنازے کے اندر یا تو مرنے والے کی کوئی خوبی ہوتی ہے یا نماز پڑھنے والے کی کوئی خوبی ہوتی ہے. تو مرنے والے کی خوبی ہو یا نماز پڑھنے والے کی خوبی ہو, والا کسی ایک کی خوبی کی وجہ سے سارے مجمع کی مغفرت ہو جاتی ہے. اور یہاں پر 10,000-12,000 آدمیوں نے نماز بھی پڑھی اور 7,000-8,000 آدمی پیچھے بھی رہ گئے اور یہاں ملک اور بیرون ملک کے اندر ان کے لیے کتنی دعائیں ہوئی. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس ایک مرد مجاہد کے دل میں ہم سارے لوگوں کی مغفرت فرمائے. وقت کی قلت مجھے اجازت نہیں دیتا لیکن مجھے ابھی آپ کے سامنے دو واقعے بیان کرنے ہیں. ایک یہ کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, 999 کتابیں انہوں نے لکھی اور 54 سال کی عمر میں وفات پائی اور 6 کتابیں تو ان کی ایسی ایسی ہے کہ بڑے کے بڑے دفتر ہو سکتے ہیں. جب ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا تو عارفین میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا مانگا. ہم تو سنتے ہیں کہ موت بڑی کٹھن چیز ہے, سکرات ہے, غمرات ہے, یہ ہے وہ ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو کچھ پتا نہیں, میں تو ایک مسئلے کی تحقیق کے اندر تھا اور میری روح پرواز ہو گئی اور میں تو یہاں آ گیا. اور دوسری بات یہ پوچھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو کہا اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو میرے ساتھ نہ پوچھو, ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا. تو مجھے فرشتے نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں تمہاری مغفرت کرنی نہ ہوتی تو تمہارے سینے کے اندر یہ علوم کیوں ڈالتا. تو مولانا عبداللہ صاحب جیسا بحر العلوم اور جیسے پورے یوں سمجھیے کہ حافظین کی تاریخ میں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے متعلق تو آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو ایک چلتا پھرتا کتب خانہ کہا کرتے تھے. شاہ صاحب کے بارے میں نے کسی جگہ پڑھا ہے کہ وہ حج کے لیے گئے تو وہ دعا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے حافظ میں حجر اسقلانی کا حافظہ دے دے. اللہ نے وہ دعا قبول کر لی اور ان کا حافظہ تو ضرور مسل تھا. لیکن مولانا عبداللہ صاحب کا حافظہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آخری دم تک اتنا محفوظ رہا, اتنا محفوظ رہا, اتنا محفوظ رہا, جس پر مجھے بھی تعجب ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس آدمی کو قوت حافظہ میں کوئی حکم نہیں آیا. کیوں تو مجھے ایک واقعہ کتابوں میں پڑھنے میں آیا کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ میں نے پڑھا. ایک مرتبہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ گئے تھے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے یہاں اور ایک ہی رات کے اندر قرآن حدیث سے 500 مسائل کا استنباط کیا تھا. یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے. لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد سے سوئے حفظ کی شکایت کی. شکو تو الا وفی سو حفظ ہی اوسانی میں کر کے محاسی ان علم نور من الہی ونور اللہ لا یعطا لعاصی. انہوں نے سوئے حفظ کی شکایت کی تو انہوں نے کیا فرمایا استاد نے, فاوسانی میں کر کے محاسی کہ تم گناہوں کو ترک کر دو, اس لیے کہ علم جو ہے وہ ایک نور ہے اور نور اللہ تعالیٰ کسی گنہگار کو نہیں دیتا. تو مولانا عبداللہ صاحب کا تاج ہمیں حیات حافظی کی قوت کا برقرار رہنا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وقت کا ایک بہت بڑا صوفی بھی تھا اور بہت بڑا بزرگ بھی تھا اور بہت بڑے علامہ بھی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حفظ کے اوپر کوئی آفت نہیں ڈالی. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت ہی کر دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند ہی کر دیا اور اللہ تعالیٰ ان کے کفیت میں ہم جیسے گنہگاروں کو بھی اللہ تعالیٰ خود معاف فرما دے اور اللہ تعالیٰ ان کا نعمل بدل بدل سے کو بھی نصیب فرمائے. اور بقیر میں یہ چند اشعار ہیں جو رئیس الجامعہ مولانا عبداللہ صاحب کے بارے میں نے کچھ نوٹ کیے تھے کہ یوں تو آئے ہیں سبھی ایک روز جانے کے لیے, فخر بن جاتا ہے اس زمانے کے لیے کہ جانے والی روح کے نشاد کام ہو, حق مغفرت کرے تیرا مقام اونچا ہو, سب رکھا اب اور کیا ہوگا ہمارا امتحان, دور ہیں آنکھوں سے کل تک کھیل سکتے درمیان, ان کے جیسا کوئی دوسرا نظر آتا نہیں, غم گسار ہوں نسو ہم درو نسو گھر وہاں, ہو گئے آنکھوں سے اوجھل ماں تابا علم کے, رہ گئی ہونٹوں پر اب کثیر ان کی داستان. وقت ان کا آ گیا تھا, وقت ان کا آ گیا تھا, ان کو جانا ہی پڑا, جو بھی کوشش کی معالم نے گی وہی, جو بھی کوشش کی معالم نے گئی وہ رائے گا کہ یہ شہد ہمیں مطلوب ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. مقدور ہو تو خاک سے پوچھو کہ یہ نعیم تجھے وہ گنجہائے گرا مایا کیا گیا. بس اب اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس لیے کہ وقت کافی ہو چکا ہے اور شاید یہ لوگ منتقل بھی ہوں گے. کیا مولانا صاحب کا اپنی بات کو تمیر کر کے مجھے کہنے کے لیے تو اور بھی بہت سی باتیں تھیں لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دیتا. اب میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخیر بھی فرماوے اور ہم سب کو ان کے نقشے قدم کے اوپر چلنے کی بھی توفیق عطا فرماوے. وہ ہمارے لیے جو مشن چھوڑ کے گئے ہیں تو ہواؤں میں گونجتے ہیں ان کے میسج, ہواؤں میں گونجتے ہیں ان کے میسج, یرحم اللہ, ہواؤں میں گونجتے ہیں وہ باہر باہر وہ ایک شہر ادھر سے نکل گیا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کی افادات سے ملے مانچسٹر یونیورسٹی کا ایک طالب علم جو مینٹل ہیلتھ پر ریسرچ کر رہا ہے مسجد کے امام کے پاس اسی سلسلے میں مینٹل ہیلتھ کے سلسلے میں پہنچا. اس کے سامنے جب یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقصد مینٹل ہیلتھ نہیں تھا مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو شرک کی رسالت سے بھی بچائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک کی رسالت سے بھی بچائے. ریزننگ اینڈ ریولیشن یعنی عقل اور نقل میں ربط ہے, عقل اور نقل میں رشتہ ہے. اور یہ پیغام تھا حضرت مفکر ملت رحمۃ اللہ علیہ کا تقریباً آخری سفروں میں کہ یہاں کام کرنے والے مغرب میں کام کرنے والے علماء مقاصد شریعت پر عبور حاصل کریں اور یہاں کی اعلیٰ انگریزی معیاری زبان پر دسترس حاصل کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اس مشن کو پورا کرنا نصیب فرمائے. اسی مشن کو پورا کرنے کی ایک کوشش ہم دعوت دیتے ہیں حضرت مفتی زکریہ صاحب دعوت برکات کو ان کو کہ وہ انگریزی میں ہمارے سامنے اپنے افادات پیش کروائے. Many things have been said with regards to Hazrat Maulana Abdullah Sahib Rahmatullah Alayhi wa Rahmatullah Wasi'ah. Many things will be said, and over the days you will continue to listen, read many articles with regards to Hazrat's life. And very short, Hazrat was a fatherly figure for all of us. Like Hazrat Maulana mentioned, the Maulana Idrissa mentioned that he had his family and his spiritual family, which we all are, alhamdulillah. For all of us, Hazrat was a fatherly figure. If we look at the life of Hazrat Maulana Abdullah Sahib Rahmatullah Alayh, then he gave us many lessons. He was an ideal to follow, a sample of our pious predecessors from whom he benefited greatly. And alhamdulillah, the years that I spent in the start of myself in Darul Falah Idare, Hazrat was still there, so I benefited from him as a teacher as well as looking at his life up close. And if we start analyzing each aspect of his life, we need a lot of time, but in short, just bullet points. If we look at every aspect of Maulana's life, he gave us a sample. Like we see and we hear with regards to our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ and الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. Based on that, I can say that he was also Uswa Hasana for us. Every every aspect of his noble life was a lesson to us. Whether we look at timekeeping, one of our greatest problems of this day. Hazrat Rahmatullah Alayhi was a brilliant timekeeper. I remember Hazrat Mullah Abrar Sahib Rahmatullah Alayhi saying that if we have to go in a safar with Hazrat Mullah Abdullah Sahib, we have to be prepared well in advance. That was because Maulana always used to be on time. Never late, and that was his one of the lessons of his life that we learned from him, to be punctual in our life. If we look at his knowledge, and that is a, you could say, a highlighting factor of his life, where his knowledge was also of a great status. Hazrat Maulana Rahmatullah Alayh had vast knowledge, and that was due to his constant study. Another aspect where till his last moments, I could say that Hazrat Maulana used to be involved in the reading and learning phase, and what we would have said is that a person is a student from his grave, from his birth to his grave. Maulana was an example of that. His administration qualities, his moderation, all of these are examples mentioned before by quite a few of our speakers, that Maulana was, had a very balanced approach to everything. He propagated that balanced approach. Many a times in the room when there used to be a jalsa and there used to be what we call a mukalama, a debate. So usually the molisabs in the debate, in the jalsa, used to get very angry when he's telling the person off for doing something wrong. Hazrat Maulana, in his advice at the end of the jalsa, used to say that molisab shouldn't get angry in a debate, or that could become a tendency. Our approach when debating with a person who does not have knowledge should be that of kindness and compassion, and we shouldn't show anger. So Maulana had a balanced approach in everything. Moderation. And Maulana had a great passion for the direction of this Ummah. Maulana was always worried about the direction this Ummah was going in. And that can be seen many a times. Very close examples. In recent, Maulana was always aware of what is happening around the world to the Muslim Ummah. And that was his fikr, that the direction of this Ummah is right. And based on that, he used to read newspapers. Not only that, he used to contact individuals to find out what is happening, what is the reasoning behind this particular event, when the Arab Spring happened in the near years, and recently when the military coup happened in Turkey to overthrow the current President Erdogan. Maulana phoned certain individuals to find out what is happening, what is the truth. That was Maulana's speaker. Brother Suleiman Qazi, one of the people Maulana was very close to, a lawyer in Bakri, he was phoned that same night by Maulana to find out what is happening in Turkey. That was Maulana's speaker. Not only about India, the whole world. And Maulana used to advise people accordingly. Hazrat advised to the ulama, whether they were falahi or non-falahi. When Maulana knew that a person is associated with ilm, he would go out from his way to give that person advice. Many a times I have gone to Hazrat, whether at Maulana Ismail Sahib resident in Bolton, whether in India, and Maulana was always asked what was happening to the madrasa that was under me, and Maulana would give advice, and he would constantly say this thing, that Maulana, do not be afraid of accepting something new. Change is always hard for people, but if the change is beneficial for the Ummah, then adapt it, because the hikmat of Allah, Maulana used to say. And that was Maulana's approach in many aspects of life. He would never discourage you. He would give you all the encouragement possible to go forward. And Maulana felt a pride when he used to see the work of ulama, the progress of ulama. I could see the pride in his face and his words when he used to hear how ulama are progressing, how the ummah is progressing. And then you could see the opposite of that when he used to see the downfall of certain aspects of his ummah. You could see that passion in him, that fear for the ummah, that dirt that we lack in many people, Maulana had that. Maulana was an encompassing personality that had many qualities which we cannot do justice in ours also. That is why I will go back to the point that Maulana Idrisa mentioned, that we must read on Maulana's life. His lectures are in English, his lifetime is being translated, we must take our time to learn from this, because there is no doubt that like we find ideals in the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we find ideals in our pious predecessors. Hazrat Maulana was an ideal for us, an example for us, and there are many lessons of life that ulama and non-ulama can derive from Hazrat Maulana's life. We are greatly honored to have benefited from him. May Allah Ta'ala bestow his best status in Jannatul Firdaus to him and elevate and accept his khidmat. May Allah Ta'ala also give patience to his spiritual and ruhani and physical progeny. And may Allah Ta'ala also reward his family for bearing with us. His family, mashallah, one point I will say before we complete is that his family, mashallah, has been very open to letting the ummah benefit from Maulana. Whenever, whether at his residences in England or in India or any place, they with open arms welcome any guest to see Maulana, and mashallah, that opened the doors for many people to benefit. May Allah Ta'ala reward Maulana's family for the khidmat they did of Hazrat and the khidmat they forwarded to all those associated to Hazrat. May Allah Ta'ala give us all the patience, and may Allah Ta'ala also give us the zeal to benefit from the lessons that are needed to be learned from the lifetime of Hazrat Maulana Rahmatullah Alayhi. Fajazakum Allah Ta'ala Ahsanul Jaza. مرکز توجہ اور مرکز عزت بنائے جانے کے باوجود حضرت رحمت اللہ علیہ اگر یہ کہتے تو بیجا نہیں ہوگا کہ ان کے دل کا سوز سوزے دل ان کے دل کا درد ان کے اندر جو جذبہ تھا میں بالکل اشارے کی زبان میں ایک واقعہ سناتا چلوں حضرت رحمت اللہ علیہ کو بالکل مرکز عزت بنایا گیا بمبئی مسافر خانے میں ان کے لیے ایک کمرہ خاص مخصوص کر دیا گیا تھا ایک مرتبہ حضرت اس میں آرام فرما ہے اور غالباً ترکیسر ہی کی ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ کاؤنٹر پر ریسیپشن پر استقبالیہ والوں سے کمرے کی درخواست کر رہی ہے اور استقبالیہ والوں نے جواب دیا کہ کوئی کمرہ موجود نہیں ہے وہ احتجاجاً یہ اصرار کر رہی ہے کہ میں بچوں کے ساتھ رات اتنی گزر گئی ہے کہاں جاؤں گی حضرت رحمت اللہ علیہ بیدار ہو گئے ذرا توجہ فرمائے ان کے دل کے درد پر وہ بیدار ہو گئے انہوں نے نیچے آ کر اس عورت کو کہا کہ میرے کمرے میں آپ سو جائیں میں جنرل روم میں سو جاتا ہوں اور خود جنرل روم میں جا کر سو گئے اور اس کے بعد انتظامیہ نے حضرت پر کچھ اقدامی کاروائی کی کہ ہم تو حضرت کو اپنے سر کا تاج بناتے ہیں اور وہ اس کی حدت فرماتے ہیں تو حضرت رحمت اللہ نے فرمایا کہ ہم تو ممبر محراب پر بیٹھنے والے قال اللہ و قال رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داعی خدمت کا موقع ہو اور ہم اپنے فرضی منصبی کو بھول جائیں ایسا نہیں ہو سکتا سب کو ناراض ہو جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں بالآخر اس پوری انتظامیہ کے ذمہ دار جو غالباً بمبئی کے مشہور وکلا میں سے تھے وہ بمبئی سے سفر کر کے کاپوترا پہنچے اور انہوں نے حضرت کی خدمت میں معافی کی درخواست کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے ہی نقوش پر ڈاؤن سے رہنا نصیب فرمائے میں اب ہم سب کے محسن اور مربی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یورپ کے قطب حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب دامت برکاتہ کا جو پیغام ہے آڈیو وہ انشاءاللہ آپ کو سنایا جائے گا نقصان لگا تیرا مزاج اور خدان اور اہل تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ سب زمین کا فرمائے اور ان کی خسائی اور خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کے میں توفیق عطا فرمائے. آخری حضرت مدارس کیسے چلائے جاتے ہیں, دین کی خدمت کیسے کی جاتی ہے, اس کا بہترین عمدہ نمونہ اور اسوا اور سیب پر ہے. ساری عمر ان کی مستقل توجہ کا مرکز تو تعلیم کا ہے اور مدارس ہے. کیسے اساتذہ تیار کیے جاتے ہیں طلبا کے ساتھ ہے, کس طرح کا برتاؤ خوب کر کے دکھاتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. سارے کے گھر سے جانے کے لیے بالکل تیار ہوں. جس طرح وہ آخری عمر میں جس طرح بالکل تیار تھے, وہ جو اپنے عزیزوں اور بچوں اور گھر کے لوگوں کو جس انداز سے انہوں نے خطاب کیا, نہ کہیں اتار چڑھاؤ ہے آواز اور لہجے سے کسی طرح کی تکلیف دکھ درد کا احساس کسی کو ہونے دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اس حالت میں سے اس حالت میں مدد کرنے کا ہی موقع جب آئے تو میرے لیے آسان کر in communities that people become independent. They don't care about the happiness or the sorrows of other family members. So this was the first wasiyah. The second wasiyah that Hazrat gave to his family members was that ensure the correct upbringing and tarbiyah of your children. Ensure the correct upbringing and tarbiyah of your children. اپنے اولاد کے لیے اچھی تربیت اچھی تعلیم اور زمانے کی جو چیلنجز ہیں اس سے محفوظ رکھو اور ان کو صحیح تربیت ان کو دو. حضرت مینشن دیٹ ان دی چیلنجز آف ٹوڈے اٹ از ویری نیسیسری فار اس ٹو فوکس آن دی تربیت اینڈ دی چیلنجز آف دی ایج and ensure that our iman, our children's iman is protected. And many stories have been mentioned in regards to this. As a ulama as well, we not only have our own children, we also have our spiritual children in the form of our students in madrasa in Makkah. And Hazrat always mentioned, ke talaba ki nafsiyat ko khayal rakhkar unko sikhao, unki taaleem karo, unki tarbiyat karo. Look at the psychology, understand the audience of the students, what age, what are their interests, what are their motivations, and accordingly teach them to their tarbiyah. And many a times Hazrat would, just in February, when I was honored to go to Hazrat's Fidma, I spoke in length to Hazrat and tried to ask his advice regarding the current situation that we are facing here in this country, regarding the forces of modernism and liberalism that is affecting our Muslim communities, even the Darul Ulooms, unfortunately. And Hazrat was very, very sad and upset because Hazrat did not know about these challenges that were happening in our countries. And Hazrat's eyes opened and he was lying down. And Hazrat was very shocked to hear the stories, what was happening in the institutes. And I asked Hazrat, what is the hal for this? What's the hal kya? Hazrat mentioned that if the iman is kamzor, then whatever is going to come on top of it will be kamzor as well. Iman ko mazboot karo. Aur iske liye asatiza ko khas aisi tarbiyat majlis rakhni chahiye jisme wo جو اشکالات اعتراضات ہیں الغزو الفکری کے نام سے وہ اس کو ایک خاص مجلس میں اس کو سکھائے, اس کی خاص اس کا خاص محاضرہ ہو طلبا کے سامنے. The challenges, the ideological challenges that the Muslims are facing, they should be presented in front of the students, and accordingly the tarbiyah should be made. The iman should be strong. When the iman is strong, then inshaAllah they will not be possibility of them having been affected by these ideologies. And the last nasiha, the last wasiya, Hazrat mentioned, and Hazrat apne khas andaaz mein Hazrat ne farmaya tha ke bhai Allah Taala ke taalluq ke siwa kuch majal. Hazrat mentioned in Gujarati that Allah Taala ne taalluq ke siwa kai majal. Hazrat mentioned this is khas danja. And in his last stages, people who were there, when I went in February as well, Hazrat, you know, when he was in pain, when he was in so much pain, the only words you could hear was the zikr of Allah. I remember since a young age, when Hazrat would be in Safar in London, in Bolton, Hazrat would never miss his zikr when he was in Tahajjud. Hazrat was very fervent in tilawat of Quran, in this age, in this time of sickness, in February, just a few months ago. When Hazrat was in pain, they had to give him 2-3 patches of very strong painkillers, injections. Hazrat would be sitting 3 o'clock, 4 o'clock in the night reading the Quran. That ta'aluqa. So he said to the family members, and this wasiyah to the spiritual family as well, that without the connection of Allah subhanahu wa ta'ala, there is no happiness, there is no, you can say, enjoyment in life. There is no enjoyment in life. And the qualities that Allah Ta'ala had gifted him, you could see that these three wasiyas, these three advices, they were a mirror now. That he had the figure, he had number one, the figure of the unity of the ummah. He had the fikr of the tarbiyah of the ummah, and he had the fikr of ensuring that each individual, he passes away in the state that he has a connection with Allah and enters Jannah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, we must do it. اس مجلس کی طرف سے تجویز اور اپنے تاثرات اور احساسات پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں استاد مکرم حضرت مولانا بشیر صاحب. ورنہ اس دنیا میں سبھی آتے ہیں جانے کے لیے. حضرات اس دور قحط و رجال میں مرحوم کی رحلت یہ علمی دنیا کا ایک ایسا خدا ہے جو مستقبل قریب میں پر ہوگا ہوا نظر نہیں آتا. رب ذوالمنن نے اس ملت اسلامیہ کی حفاظت اور قرآنی و نبوی تعلیمات کو قیامت تک آنے والی سبھی انسانوں کے لیے جاویدانی حیات عطا فرمائی ہے. وہی اس کا نعم البدل اس امت کو عطا فرمائی. آپ کی وفات میں نہ صرف آپ کے اہل خانہ خاندان اور وطن کا خود رہا یا گلشن فراہ دارے تھے بلکہ ہندو بیرو نے ہند پورے عالم اسلام میں پھیلے ہوئے آپ کے خوشاشی تلامیدہ متعلقین عوام اور خواص سب کو سوگوار کرا دیا. اللہ تعالیٰ مرحوم کی بار بار مفرت فرمائے, جنت کے فردوس کا جزا عطا فرمائے, آخرت میں ان کو درجات عالیہ سے نواز اپنا قرب خاص عطا فرمائے اور ہم سب کو سبز زمین عطا فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ابر رحمت ان کی مدد پر بہت باری کریں, ابر رحمت ان کی مدد پر بہت باری کریں, حشر تک شانے کریں مینار پر داری کریں, تا حشر ان کی لہت پر نور کی برسات ہو, تا حشر ان کی لہت پر نور کی برسات ہو, رحمت حق نور کی آئے نہ پا. حضرت علامہ خالد محمود صاحب دعوت برکاتہ کی خدمت میں جب گلدستے محبت پیش کی گئی تو حضرت نے ایک شعر پڑھا, شعر تو مکمل یاد نہیں, کہ آسمان نے بڑی خواب چھان کر جس کو پالا تھا اس کو ہم نے کھو دیا. تو تعزیتی اشعار کے لیے میں قاری عبدالرحمان صاحب کو دعوت دیتا ہوں. تیری رگ رگ میں بسی تھی خدمت اپنی قوم کی, تیری رگ رگ میں بسی تھی خدمت اپنی قوم کی، تیرے دل کی دھڑکنے تھی طالبان دین کی، تیرے دل کی دھڑکنے تھی طالبان دین کی، خیر خواہی تھی ہمیشہ ایک ایک انسان کی، خیر خواہی تھی ہمیشہ ایک ایک انسان کی، کہہ ذرا نا سہر ایسا پھر کہاں پائیں گے ہم، کہہ ذرا نا سہر ایسا پھر کہاں پائیں گے ہم، رنگا رنگی گل کھلانا جس کا تھا شیوا رہا، رنگا رنگی گل کھلانا جس کا تھا شیوا رہا، جس کو دین کے گلشنوں کی فکر رہتی تھی صدا، جس کو دین کے گلشنوں کی فکر رہتی تھی صدا، جو چمن کو سینچنے ہونے جگر دیتا رہا، جو چمن کو سینچنے ہونے جگر دیتا رہا، باغ بہ ایسا جہاں میں، باغ بہ ایسا جہاں میں، اب کہاں پائیں گے ہم، جلوتوں میں خلوتوں میں حکمت و انوار تھے، جلوتوں میں خلوتوں میں حکمت و انوار تھے، مجلسوں میں صحبتوں میں دین کے اطوار تھے، مجلسوں میں صحبتوں میں دین کے اطوار تھے، محفلوں میں دادیوں میں نت نئے گفتار تھے، محفلوں میں نادیوں میں نت نئے گفتار تھے، علم و فن کا ایسا جامع اب کہاں پائیں گے ہم، علم و فن کا ایسا جامع اب کہاں پائیں گے ہم، اپنے اسلاف و اکابر کا تھا سچا جانشین، اپنے اسلاف و اکابر کا تھا سچا جانشین، عالم اسلام کو تھا، عالم اسلام کو تھا ناز تجھ پر مل یقین، رب نے بخشی کی تجھے ایک ایک ادائے دل نشین، رب نے بخشی کی تجھے ایک ایک ادائے دل نشین، گوہر نایاب ایسا، گوہر نایاب ایسا اب کہاں پائیں گے ہم، کہہ رہا ہے چشم پرنم سے بشیر احمد سنو، کہہ رہا ہے چشم پرنم سے بشیر احمد سنو، ساتھیوں مقصد ہمارے شیخ کا لے کر چلو، ساتھیوں مقصد ہمارے شیخ کا لے کر چلو، یادیں ان کی باتیں ان کی ساتھ لے کر چلو، یادیں ان کی باتیں ان کی ساتھ میں لے کر چلو ورنہ دنیا میں انہیں اب پھر کہاں پائیں گے ہم ورنہ دنیا میں انہیں اب پھر کہاں پائیں گے ہم اے رئیس جامعہ تجھ سا کہاں پائیں گے ہم تیری صورت دیکھنے کو اب ترس جائیں گے ہم استاد مقرر حضرت مولانا بشیر احمد صاحب دامن کا نے آج کی مجلس کی میزبانی فرمائی ہے اللہ حضرت دامن برکاتہ کے قلمی اور لسانی عبادات کو قیامت تک کا طول عطا فرمائے اور ننی تک کے مقامی احباب کے ہم ممنون اور مشکور ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مسجد کو قرآن و سنت کی اشاعت کے لیے قیامت تک کے لیے قبول فرمائے دو مختصر اعلان یہ ہے علماء کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ مغرب کی نماز کے منتسلن بعد کھانا تناول کا وقت تشریف لے جائے اور دوسری بات بہت سے لوگ بیمار ہیں ان کی طرف سے درخواست آئی ہے دعا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے ہر ایک کا انفراد نام لینا تقریباً ناممکن ہے تو انشاءاللہ ہر ایک کے لیے دعا ہوگی اب ہم سب کے محسن مربی اور مرشد استاد العلماء حضرت مولانا ایوب صاحب دامت برکاتہ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے ملفوظات عالیہ سے اور نوازے اور دعا اپنی دعا پر اس مجلس کو ختم کروائیں ان شاء اللہ اس کے بعد ہزاروں نوازوں لانے کی کوشش کریں حضرت کی زندگی کا سب سے بڑا خصیصہ تھا اعتدال. حضرت کے مزاج میں ہر جگہ حالات میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس میں کچھ اس طرف ہوتے ہیں, کچھ اس طرف ہوتے ہیں, لیکن حضرت کی طبیعتوں میں, حضرت کی طبیعت میں, حضرت کے مزاج میں اتنا اعتدال تھا کہ وہ بالکل بیلنس رکھتے تھے. اکرام, محبت, عظمت, ہر ایک کی, جس کا ایک واقعہ میں بھی سنا دیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت کے اندر عدم تشدد تھا. کسی بات کو کہنے کے لیے حضرت کو ایسا سخت پہلو اختیار نہیں کرتے, بس یہی کرنا ہے, یہی کام ہے, بلکہ اس کے متعلق اس کے فوائد, منافع اس طریقے پر بیان فرماتے کہ سامنے والے پر اس کا اثر ہوتا اور وہ اس کے مطابق کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. پھر اس کے بعد یہ خصوصیت یہ تھی کہ جو کام ہے اس کی فکر ہر وقت مسلط رہتی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور نسبت تھی کہ دائم الفکر, ہر وقت سوچ, ہر وقت فکر, کس طریقے پر امت اور امت کے مختلف دفعات میں کام کیا جائے, دین کا احیاء کیا جائے, یہ حضرت کی ایک خاص صفت تھی. اور ایک اہم بات, وقت کی پابندی, یہ حضرت کی ایسی خصوصیت ہے جو بہت کم ہوتی ہے. چاہے مدرسے میں حاضری ہو, گھنٹے میں حاضری ہو, یا کہیں سفر کرنا ہو, یا کہیں پر کسی جگہ کوئی پروگرام ہو, کوئی دعوت ہو, کھانے کی دعوت ہو, جلسے کی دعوت ہو, حضرت ہمیشہ وقت سے پہلے پہنچتے تھے اور اس کی کوشش کرتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو مطلوبین ہیں, جو دائین ہیں, ان کو انتظار کی زحمت ہوئی ہو, الا کوئی واقعہ پیش آ جائے وہ الگ بات ہے. اور یہ چیز ایسی ہے جو حضرت میں اور بعد بڑے اکابر میں پائی جاتی ہے, اور اس میں ہمارے علماء کے طبقے میں بہت بڑی کمزوری آ رہی ہے. ہمیں مثلا یہاں سے لشکر جانا ہو, ہم ٹائم دے بھائی کتنی دیر میں پہنچتے ہیں تو بتایا بھائی 35 منٹ کا راستہ ہے, تو ہم ٹھیک 35 منٹ پہلے نکلیں گے. پھر کیا ہوگا, ہم ٹریفک کے لیے کوئی ٹائم نہیں رکھتے, راستے میں کوئی حادثہ ہو جائے اس کا ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں. اب وہاں پہنچیں گے, ہم تو وقت پر نکلے تھے, بالکل صحیح ہے آپ کا جملہ, وقت پر نکلے تھے. لیکن ذرا یہ بھی خیال کرنا چاہے کہ راستے میں کبھی ٹریفک ہو سکتی ہے, کبھی کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے, 10-20 منٹ پہلے یہ اگر چیز آ جائے تو انشاءاللہ ہم وہاں پر وقت میں پہنچیں گے. اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دائم معمول تھا, وقت پورا ہو چکا اور مطالعہ اور فکر کی بلندی, ہمیشہ نئے آنے والے اخبار, رسائل, کتابوں کا مطالعہ, اور پھر نہ خود اپنی ذات کی حد تک بلکہ اس کو شیئر کرنا, جتنے احباب ہوتے ہیں ان کو بتا دے فلاں کتاب آئی ہے, فلاں چیز آئی ہے, اس کا مطالعہ کرو, اس کو دیکھو. یہ ایک ایسی خصوصیت تھی کہ جس کی وجہ سے آپ دوسروں تک بھی ان باتوں کو پہنچانے کی فکر کرتے, بے شمار اس سلسلے کے واقعات ہیں. بال یقین محکم, عمل فہم, محبت فاتح دو عالم, یہ حضرت کی زندگی کا خلاصہ ہے. تمام علماء, اکابر, مشائخ سے وابستگی. آج ہمارا مزاج یہ ہے کہ ایک سے تعلق ہے تو اسی سے سارا, اسی کو عقیدت کا ہم مرکز بناتے ہیں اور باقی سے تعلق نہیں رکھتے. حضرت کی یہ شان نہیں تھی, دین کا بھی علم, دنیاوی تعلیمات کی بھی پوری واقفیت, اہتمام کی لائن سے تمام امور کے انجام دہی, اور ایسے بے شمار انسانوں کا الحمدللہ انہوں نے کوئی اثر سکھا دیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام حضرات کو ان کے سر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ میں ایسی بات نہیں کہ زبان سے کہی گئی اور ختم ہو گئی, کتابیں چھپ چکی ہیں, صدائے دل بھی ہے, گلدست محبت بھی ہے, اس کا مطالعہ کریں, اس سے انشاءاللہ اور بھی چیزیں سامنے آتی رہیں گی, اس پر عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. سبحان اللہ الحمدللہ, سبحان اللہ العظیم, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما, أي الله سبح لكم عفوا وعفوا رحم فرما, أي الله جس مرحوم کا تذکرہ ہو رہا ہے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا ان کے قال بعد مقدر فرما, ممکن جاد الن فرما, جنت الفردوس کا اعلی مقام عطا فرما, ان کی نسبی اولاد کو, روحانی اولاد کو, اے اللہ ان کا جانشین بنا، ان کی صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کامل عطا فرما. ہمارے تمام مشائخ اساتذہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کے بال بال عافیت فرما، جو اللہ حیات ہے ان کے عمروں میں صحت کے ساتھ برکت عطا فرما، اس سے استفادے کے راہ اللہ ہموار فرما، اور اللہ پورے عالم میں دین کا بول بالا فرما، دین کی محنتوں کے لیے جس لائن سے بھی ہو رہی قبول فرما، اخلاص للہ عطا فرما، آپس میں مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس اجتماع کو جو تھوڑی دیر کے لیے قائم ہوا بے پناہ قبول فرما، جن جن لوگوں نے اللہ اس میں پورا تعاون کیا اور اللہ پورا انتظام کیا ان کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ ہماری دلی اور ہماری دینی اور جنبی تمام مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.